بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 14 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika darsa kitabu Jawami'u al-Akhbar Sheikh al-Allamah Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, tulifikia al-hadithu al-thalithu wal-thalathun, قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم نا قبل أن نهاية يمتوم صلى الله عليه وسلم كنا قصة كنا تكيو إلا بركيها Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzungumza maneno haya, anna nasan min al-ansar sa'alu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'atahum, watu katika ansar walimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam msaada akawasaidia. Thumma sa'aluhu fa'atahum, kisha wakamuomba tena akawapa. Thumma sa'aluhu fa'atahum, kisha wakamuomba tena akawapa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta nafida wantaha ma indahu min almal, mpaka kila alichokuwa nacho mtume sallallahu alaihi wasallam kikaisha, akawa hana tena kitu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamrudishi mtu akiwa anacho, hata kama itapelekea kumalizia kile kilichobakia, hamrudishi mtu kwa ukarimu aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akatoa mpaka kukawa hakuna chochote. Fabayana lahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam annahu la yamna'u anhum shay'an min al-mal yakunu 'indahu fayahtafidhu bi lighayrihi. Mtume sallam akawabainishia kuwa mimi siwezi kuzuia chochote katika mali ambayo ninayo, eti nizuie nisiwape, hilo jambo haliwezekani. Kama nacho nitawapa, na kama sina basi sina. Thumma hathahum ala alqana'ati wat-ta'affufi 'ani as-su'al, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawahimiza masahaba wake jambo la qanaa, kukinai na kutosheka na kile alichopewa mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wataafufi ani suali, na kujizuia kutokamana na kuomba isipokuwa kwa dharura. Hakuna namna, hakuna njia yoyote. Lakini aslan atakikana muislamu ajizuie kutokamana na kunyosha mkono wake kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waja wake hawa ambao hujizuia kutokamana na kuomba. Sema lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Wallahi, kama Allah atakupa neema kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni neema ya mtu kuwa na subra na ile hali aliyokuwa nayo, hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, akawa atajizuia kutokamana na kuunyosha mkono wake kwa watu mpaka kufikia mtu asiyemjua yahsabuhumul jahilu. Na hapa kusudiwi jitu jahil, haa, yani aljahil an halihi, hajui hali yake yule mtu. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Angalia Allah anavyomstiri mja wake. Mtu hana kitu, lakini asiyemjua aona mtajiri. Kwa nini? Kwa sababu hanyoshi mkono wake. Min at-ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. O, hawa Allah amewasifu waja wake hawa. Hawa wastahiki zaidi kupewa. Na ikiwa kitakujia wewe bila wewe kuomba, basi hukukatazwa kisheria kuchukua. Fakhudhu, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, fatamawalhu au tasaddaq bihi. Ichukue, ni haki sasa yako, chukua. Ima ujaalie ni yako, ima utoe sadaka. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akawaelekeza kujizuia kutokamana na kuomba, na watafute sababu zinazojuzu kisheria likasbi almal, katika kuchuma mali. Thumma bayyana sallallahu alayhi wasallam annahu ma a'ta Allahu ahadan ni'matan wala khuluqan kariman afdala wala awsa'a min as-sabr. Kisha akabainisha Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajampa yoyote katika waja wake neema au tabia nzuri bora zaidi, kunjufu zaidi, kama kuwa na subra. Allah akikupa uwezo wa kusubiri unapokabiliana na mitihani inayokupata, basi amekupa neema kubwa sana, ambayo wengi katika watu neema kama hii wameikosa. ومن يستعفف يعفه الله. Maadamu wajizuia wewe kutokamana na kuomba, kutokamana na kunyosha mkono wako kwa watu, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakutosheleza na atakustiri, atazidi kukupa subra katika lile jambo ambalo walihitajia, bali huenda akakupa njia ya kupata kile ambacho wakihitajia. Waman yastaghni yughnihi Allah, mwenye kutosheleka Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza. Na watu hawapendi namna Allah alivyowaumba, hawampendi yule mtu ambaye kila akiwaona tu anyosha mkono, kila akiwaona anyosha mkono. Binadamu hawapendi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na yule sahaba, dullani ala shay'in idha fa'altuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, kipi ambacho ukikifanya wewe Allah atakupenda na wakati ule ule watu watakupenda? Qala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Kuwa na zuhd na hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Ukiwa na zuhd na hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Na ukiwa na zuhd na vilivyomo katika mikono ya watu na mifuko ya watu, wale watu watakupenda. Ndio ukaona wakati mwingine waweza kumuona mtu maskini, lakini anaokana wao ni watu na nafasi zao, na wacheka pamoja, wazungumza pamoja. Kwa nini? Hana haja na kilichoko katika mifuko yao, hana haja. Na pale mujarrad ukajifanya jicho lako wewe wachungulia katika mikono ya watu na mifuko ya watu ina nini, pale ndio wakosa wale marafiki wale, watu wote watakukimbia. Na hii chukulie, na yasikitisha tabia kama hii ipatikane kwa talibul ilm. Talibul ilm ama imam masjid awe na tabia kama mpaka watu watakimbia katika msikiti wa hawaswali, na watu hawaswali tena. Kunani kila akiona watu yule bwana asumbua kweli kweli. Kuna mmoja na ili tukio limetokea kikweli, mmoja katika ndugu zetu afuatwa na imamu, bwana anahitaji kama tuseme shilingi 100. Yule akatoa kipochi chake, pale ndani kuna 100 tuseme na 200 nyingine juu yake. Akitaka kutoa ile 100, yule imamu akatia mkono, sio kama na hii 200 pia itanifaa, wewe ukosi unazo, sisi hatuna. Subhanallah, yani kufikia hali kama hii ndio kulivyo michango isoisha. Na mpaka wengine, sio kuna wengine hata wakitoa nasema huyu ashakuja atakuomba, waomba si waomba wewe kila saa. Nani atakaye kukana wewe ikiwa tabia ni hiyo? Tumetaja kwa mfano mtu amekupa hukumuomba wewe, sababu na mimi na hii hapa yako wewe, chukua haina shida. Lakini wewe kuanza kusumbua, kuna watu mpaka gari washanunua kwa kuomba. Maimamu wa msikiti anunua gari kwa kuomba, nataka kununua gari, mimi mchango wako ngapi? Yaani wewe uwezi kutembea na basikili ambao ndio uwezo wako kanunua, kwa mfano ama pikipiki ndio uwezo wako kanunua ukatembea, una lazima utembee na gari ambao baadaye utakuja kuomba za mafuta pia, manake sitakushinda za mafuta. Lakini hii ndio hali ilivyo ya baadhi ya watu, tabia hii ni mbovu. Mtume wa sallama atuelekeza kwa tusiwe na tabia hii. Waman yastaghni yughnihi Allah waman yatasabbar yusabbirhu Allah, ukijilazimisha subra Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha uweze kusubiri. Wama u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr, kama kuna zawadi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja wake, basi hakuna mfano wa Allah kumjalia mtu kuwa na subra. Fi al-hadith anna al-akhlaq al-karima يمكن اكتسابها والوصول إليها عن طريق التعود عليها. katika hii hadithi muna faida kuwa tabia njema, tabia tukufu yawezekana kwa mtu kuzichuma na kufikia katika tabia kama zile tukufu kwa njia ya kujizoesha. Ukijizoesha biidhnillahi ta'ala tabia nzuri kama zile utakuwa nazo. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكرم والسخاء والإيثار على نفسه. كذلك تفائد هذا تبيا اليكو نايو متوميت محمد صلى الله عليه وسلم يو كريم بالي متومي صلى الله عليه وسلم اليكو نايو إيثار. إيثار ni kule mtu ahitaji lakini ampa mwenzake kile ambacho yeye mwenyewe akihitaji. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Na hii ni daraja kubwa kabisa ya ukarimu, hakuna zaidi ya hapo. Ni nadra sana kumpata mtu eti amefikia katika ukarimu mpaka yuko tayari mwenzake apate wakati yeye ahitaji akose akampa mwenzake, nadra sana. Lakini Mtume wa sallam alipambika na tabia safi nzuri tukufu kama hizi alayhi salatu wassalam. Wa fihi li'tidharu lis-sa'ili idha lam yajid ma yu'tihi, kuomba udhuru kwa mwenye kuomba ikiwa huna cha kumpa. Bwana sina cha kukupa. Wako ambao hawapendi kuambiwa sina, kinifanya subra. Kuna watu huomba na wanalazima uwape, hata kama huna basi tusi litafuata. Usishangae mpaka pengine hukuwa pizza, kimwambia sina kwambia wala hutokuwa nacho, akakuwa pizza namna hiyo. Lazima mpaka umwapize na mtu. Fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Na kuna wengine hujiona wajanja, yani mtu kila akijua kuomba asema hujui wewe kupiga mikiki wewe, ama hujui kudunga watu mikuki wewe. Sisi ndio wenyewe bana, tuulize bana, piga piga hivi na hivi na hivi, mambo yao mazuri kabisa, kumbe aonyesha ule upumbavu aliokuwa nao na nafsi yake namna ilivoduni, kiasi cha kuwa yuko tayari aridhia jambo duni. Waliyadul ulia khairun min aliyadi sufla, ule mkono wa juu ni mbora kuliko ule mkono wa chini. Kwa ye ameridhia tabia duni na juu yake ajisifu na tabia duni aliyokuwa nayo. Wako baadhi ya watu mirija hiyo, mirija hiyo, sikia mirija. Nyi amjui nyi bana, wajua ukikete lazima uwe mjanja. Wengine wasema lazima uwe mjanja bwana, usipokuwa mjanja wewe basi mambo yako hatonyoka. Sasa huu pia uhesabika ni ujanja, utapeli pia uhesabika ni ujanja siku hizi. الله المستعان. وفيه الحظ على الاستغناء عن الناس بالصبر والتوكل على الله وانتظار رزق الله. نبيه هapa kuna mahimizo ya mtu kutosheleka kutokana na watu kwa kuwa na subra, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kusubiri rizqi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitafuta kwa njia za kisheria. Wa anna sabra afdalu ma u'tiyahu almu'min, na kuwa subra ni bora wa kile alichopewa mu'min. Kama vile jaza yake haina kipimo wala kiwango, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. وفيه الحث على التعفف والقناعه. Na hili jambo lamsaidia sana mlinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi katika da'wa yako ukijipamba na qanaa, umetosheleka na kile Allah alichokupa, wallahi rabbi, ni katika sababu kubwa zinazofanya da'wa ya mtu ikubaliki katika mshtamaa. Alqanaa wa ta'affuf, kujizuia kutokana na kuomba na kukinai kwa kile Allah alichokupa. Kwa sababu mujarrad ukiwa na khuluq ya qanaa, umetosheka, hakuna mtu yoyote aweza kukuyumbisha katika msimamo ya haki uliokuwa nayo. Lakini kukiwa hakuna kanaa, yani roho yake yarukaruka tu hivi, akiona hiki yarukaruka hivi, huyo hendi kokote huyo. Nawaambia kweli, kuna mmoja katika ikhwa, mimi simtaji, kulitokea fitna katika saha ya da'wa. Jamaa wakamwambia, usipofuata mrengo huu na sisi hatukupi msaada. Akasema, kaeni na msaada yenu, Allah ataleta njia. Kabaki katika msimamo wa haki vile vile. Akapata mitihani kweli kweli, na ni mhitaji, ana mke, ana watoto, ana wanafunzi asomesha. Anieleza huyo akh, jazakallahu khairan, sallallahu thabbitana wa iyahu ala alhaq, siku moja asema, nimekaa sina chochote, ya rabbi, hapa nilipofikia basi, lakini twende tu. Mara amekuja mtu hata amjui mpaka pale msikitini, naulizia fulani nani, akaelekezwa mpale, yule pale shekhe, imamu wa msikiti yule pale. Nasikia hapa wewe uko hapa ndio imamu wa msikiti. Eh, ni mimi msikiti niko hapa. Basi bwana, mimi nimetumwa nilete hii amana kwa imamu wa msikiti huu, na amjui kichwa wala miguu. Sema sisi tutoka Europe kule, kuna watu wafanya mchango na nini, wakasema ziletwe hizo pesa zisaidie hapa, kwa hiyo hizi nzenu. Wallahi rabbi, kutoka kwa mtu ambaye hamjui atokea wapi wala nini, kamletea kam, zikamtosheleza kwa muda mrefu, mpaka watu wakaja wakafahamu katika fitna kama ile, na wakarudi sawa sawa. Lakini mtu akawa asungia na Allah subhanahu wa ta'ala akileta njia zake, akawa katika haki vile vile. Na upande wa pili sasa, mwingine ambaye ni mtu namjua vizuri sana, hao wote naozungumzia ni watu hakikatan, sizungumzi visa ambavyo havijathubutu. Alikuwa mwalimu akitufundisha salafi, kamsimamu wa haki kisawa sawa. Siku moja akaja hizbi hapa Mombasa, hizbi mmoja hatari sana, ana hela kweli kweli, mahizbi hao mashaallah, radhina qismat aljabbar fina, kini sisi tuaridhia kila kitugawia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ahlu sunna salafiyin wajishughulisha na ilmu, basi hiyo ni khairi kubwa sana kwao. Lau kama leo tungelikuwa na mijibiashara mikubwa mikubwa sisi hapa, tungekaa msikitini hapa, nani angekaa msikitini akasomesha? Tungeshughulishwa na dunia. Lakini ni khairi Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria. Akanunuliwa huyu bwana laptop, yule laptop ile mi sioni kama kitu kikubwa, yani kitu suki, kiweka pesa zako ndogo ndogo hivi, wanunua laptop yako akakaa nayo, baada ya mwaka iuze ununue nyingine, hivyo hivyo, kama kitu kidogo tu. Na akipewa bwana, tumsikia anza kuzungumza misimamo tofauti tofauti kwa ajili ya laptop. Ndio wahi kueleza hivi leo tunavyozungumza hivi, huyo mtu aalikwa katika makongamano ya tabligh, aenda kutoa mihadhara. Billahi alaikum, kutoka salafi mpaka kufikia hali kama hii, hadhir. Ya jamaa, alqanaa kanzun la yafna, kinai kwa kile Allah alichokupa, sema alhamdulillah, wewe uko katika neema, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kichache alichokupa, na ikiwa utakacha ziada muombe Allah subhanahu wa ta'ala, tumia njia zinazojuzu kisheria, tafuta, hukukatazwa. Lakini kutumia dini yako ikawa ndio itumia kuwinda, makosa makubwa sana, sio sawa. Kuwa na kanaa. Na wallahi watu huwa hawajui wamuelekee vipi mwenye kanaa. Sasa ushasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yahsabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf, asiyewajua aona ni matajiri kwa sababu wajizuia, hawanyoshi mikono yao. Kwa hivyo ikiwa mtu kweli ataka kufanya da'wa na da'wa yake biidhnillahi ta'ala ikubalike na kadhalika abakie katika misimamo ya kisawasawa, miongoni mwa sababu za kuwa na thabat ni mtu kuwa na kanaa. Kuna sababu nyingi, lakini miongoni mwake sababu ni kanaa, kutosheka na kile ambacho Allah amekupa, la sivyo utayumbishwa. Jiona misimamo yabadilika tu, hujui sababu nini, kumbe sababu ni roho yako haijakinai. Kile unachokiona wewe wataka tu, wataka wataka wataka, mwisho ndio hali kama hiyo. Mwanzo wadharauliwa na watu, wadharauliwa mpaka kuna watu wakionekana waje, au wevi waje, au wevi waje. Ukiangalia hivi ni imamu wa msikiti, ah, mwivi vipi? Si mwivi. Ah, mpaka watu wawaita wevi. Kufikia hali kama hii ni hatari. Wallahu almusta'an. الحديث الرابع والثلاثون وشلو تسمى جوامع الأخبار مس سبوكات مسونغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ما نقصت صدقة من مال، أي ما نقصت صدقة مالا أو بعض مال أو شيئا من مال، بل تزيد أضعاف ما يعطى منه. نتوم صلى الله عليه وسلم أبينيش كتك حديثه كو صدق هيبنغوزي چوچوتي كتك مالي مسلم، haipunguzi la baadhi ya mali yake wala mali yake wala chochote, bali huzidisha kwa kile ambacho kimetolewa katika ile mali. Bi an yanjabira bil barakati al khafiyya, kuna baraka ambayo pengine mja haioni, iko ndani ya ile sadaka anayoitoa. Lakini wale ambao wamezoea kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ile baraka waiona katika mali zao. Kuna watu watoa mpaka mtu aweza kushika moyo wake hivi, atoa huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja mmoja katika mabedui ambaye ni mkubwa katika kabila lake, akampa mbuzi baina jabalaini, yani kama kuna jabali huko na jabali huko, katikati yake lile bonde lile limejaa mbuzi mwanzo mpaka mwisho. Akamwambia hawa wako, ha? Amwambia wako, achukua bure na kupa zawadi. Yule bwana huku yuatembea haamini, enda kwao, aslimu ya qaum, aslimu, mwachelewa jamani, silimuni. فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. محمدي وتوى huko kutoa kwa mtu ambaye haogopi umaskini, atoa kuli kweli. Mtizama mfano, atoa mtu mzo sana. Na wako baadhi ya watu nyinyi mwajua ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika milango ya riziki, watoa na bado wamebakia na mali nyingi sana. Watoa, waendelea kutoa. Kwa nini? Kwa sababu katika kutoa kwake Allah ajalia baraka katika mali yake, baraka na kazi zake Allah azifungua kwa ile baraka inayopatikana ndani ya kutoa. Hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka wazi kabisa, ma naqasat sadaqatum min malin, ile sadaqa unayotoa wallahi haipunguzi chochote katika mali yako. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini angalia ni wangapi wanaomtii shaitani, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala asema ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Anapotaka mja kutoa, shetani utakuwa maskini wewe, atoa subutu, toa uone. Na kuna wasaidizi wake. Sasa ukitaka kutoa wewe, usishauriane na watu, wewe toa tu lillah. Lakini kuna wengine hushauriana na wake zao, kwa mfano sema mimi bwana, mke wangu nitaka kutoa, utakutoa. Kuna bedsheet pale lauzwa, na kuna ile pazia badilisha, na kuna ile watoa, na sisi wenyewe tutataka kutolewa, basi ndo utoi wewe, utabakia hivyo hivyo utoi. Na pengine anachotaka kukitoa ni kitu kidogo tu, lakini akaambiwa hicho kitafata mihogo pia tutanunua, ili mradi kisitoke tu. Wako namna hiyo pia, wapo wasaidia. Lakini Mtume sallama akumbia, ma naqasat sadaqatun min malin wama zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, ay bisababi 'afwihi 'an shay'in ma'a qudratihi 'ala al-intiqami illa 'izzan wa siyadatan wa 'azamatan fil qulub. Nahamzidishi Allah subhanahu wa ta'ala mja wake kwa kusamehe isipokuwa 'izza. Yani kwa sababu ya kusamehe kwake kitu ambacho ni haki yake, bimaana akilipa kisasi pale hana makosa, hana makosa kwa sababu ni haki yake. Lakini akasamehe wakati ana uwezo wa kulipa kisasi, Allah hamuongezee mja huyu isipokuwa 'izza, na atakuwa ni mtukufu katika nyoyo za watu, watu watamtukuza mtu kama huyu. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. Na hatakuwa mnyenyekevu yoyote yule. Ma tawadha ahad lillah bi an anzala nafsuhu an martabatin yastahiquha, akajishukisha kutoka katika kile cheo ambacho astahiqi, lakini akatawadha, akashuka chini لرجاء التقرب الى الله دون غرض غيره, سيكو اتي انا ملengo mengine kwa ajili ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'ahu Allah ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua. Imma rafa'ahu fi ad-dunya au rafa'ahu fi al-akhirati au fi al-ithnain, imma atamnyanyua hapa duniani ama kesho akhira, ama amnyanyue hapa duniani na akhira. Kajiweka tu mtu wa kawaida. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, mbora wa viumbe. Hivi aweza kuja mtu asijue tofauti baina yeye na masahaba wake? Yani akifika pale auliza, man minkum Muhammad, katika nyinyi nani Muhammad? Wajua mpaka mtu kuuliza hivyo ni kwa nini? Kwa sababu amejiweka kama masahaba wake kawaida tu. Yani hakuna kitu ametamayiz nacho juu ya masahaba wake, yuwakaa tu kawaida. Kwani hamjui kuwa Mtume sallam alipokwenda hijra, alipoingia Madina, watu walifikiria Abu Bakar ndio nani? Ndio Mtume sallam. Mpaka jua lilipompiga Abu Bakar akanyanyua ridaa yake akamfunika Mtume sallam, watu wakajua huyo ndio Mtume sallam. Lakini mwanzo alikuwa hawajui tofauti baina ya hao wawili. Namna alivyokuwa na tawadhu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mutawadhi'. Na yatosheleza tusoma kila siku alikuwa akiwazuru wagonjwa mpaka mabedui. Akiwa wagonjwa aenda kuwatembelea. Khuluqut tawadhu. jambo ambalo tumelikosa wengi wetu. Leo sisi tunataali na basi tuna nini cha kujiona? Yani sahari talib ilm shakwa yan talib ilm kidogo amenusa ilmu, basi yule jahil, yule kadha, yule ruwaibidha, yule la, na mtu ni katika ahli sunna, pengine ni ndugu yake katika ahli sunna. Jahil mkubwa wewe, ya tena jahil murakkab wewe, amuita ndugu yake katika ahli sunna maneno kama. Wallahi nahnu naishi tahta sitrillah subhanahu wa ta'ala. Lau kama Allah hata tustiri, wallahi al-azim tutafidheka. Kwa wale wanaojiona hawana tawadhu, wanatakabbur na kujiona wamefika. Kuna watu hata yani mtu aweza kujiona vile anavyojiona kuwa hata kukosea yeye hawezi kukosea. Na ndio kuona mara nyingi hizi fitan hutokea kwa sababu gani? Ya watu kama hawa. Ukamwona mtu afanye istira kwa wenzake, na pengine yule anayemdharau akawa ni bora, bali kawaida huwa ni bora. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhum la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa huwa kadhalika. Siku zote wewe ukiwa wawadharau wenzako na kuwafanyia maskhara na kuwadharau namna hiyo, bila shaka yule unayemdharau ni bora kuliko wewe, kwa hiyo tabia mbovu uliyokuwa nayo ya kibri. Ukaanza kumzungumza mwenzako kuna hadha rajul haqir, hadha mtu mtevu tu, chochote yu mbele yangu. Man anta, man anta? Lau kama si Allah kutustiri, wallahi alazim tungefedheeka sote. الإمام القحطاني رحمه الله أنا منين مزورك كانونية ياكي سيما، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. لو وانجلك ووات وجوا سيريزان مبوف لزنازو وانجكتا حتى كني بسلام وات. لكن الله سبحانه وتعالى سترنا، الله أم تستيري، فلنتواضع لله، tutawadha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu zetu, tuwe wanyenyekevu. Fil hadith anna sadaqata la tanqusu al-mal, faida tupata katika hadithi hii kwa sadaqa haipunguzi mali, bal taziduhu, bali huzidisha katika ile mali. Lima tadfa'uhu anhu as-sadaqatu min al-afat وتنزل بسببها البركات. وسبب صدقة ما فمنجي لو كما سيل صدقة ينجلي باتا إلى مالي، لكن صدقة الله أكيبوشا لما فن إلى مالي. كذلك بركة نينجي زنزو شوكا وسبب صدقة كتك مالي كما إلي. Kwa mtu asione kuwa katika kutoa mali mimi natoa tu, natoa sadaka watoa, ujue hiyo sadaka ndiyo sababu ya kuhifadhi mali yako kutokamana na kuangamia. Kadhalika ni sababu ya kuleta baraka katika mali yako ikazidi. Wa fihi anna man urifa bil afwi wassafhi sada wa adhuma fi qulubi nnas, mtu anayejulikana kwa msamaha mwingi kwa watu hutukuzwa katika nyoyo za watu, watu mheshimu mtu kama huyo. Wa anna man tawadha'a lillahi ta'ala rafa'ahu Allahu fi dunya wal akhirah, na kwa yule mwenye kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamnyanyua duniani na kesho akhira. Lakini muhimu hapa iwe tawadhu' lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio riaan wa sum'atan, sio wafanya tawadhu ili watu waseme kwa mashallah mtu fulani mutawadhu, la, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.